भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 59वीं कक्षा, तो दूसरे अध्याय के दूसरे आनिक का आरंभ है। पिछले आनिक में प्रमाणों की परीक्षा की गई थी, अब भी प्रमाणों के बारे में ही चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन विषय भिन्न है। अयथार्थ प्रमाणोद्देश इति मत्वा आह, क्या मान के ये प्रश्न कर रहा है? प्रमाणोद्देश वो अयथार्थ है। उद्देश्य का मतलब नाम, उद्देश्य में नाम कथन के अलावा उसकी संख्या जुड़ी भी होती है। नाम गिनाया कि भाई प्रमाण ये उद्देश्य किया, तो यानी चार हो गए, ये उद्देश्य हो गया। तो प्रमाणों का उद्देश्य यानी जो चार प्रमाण बताए गए ये उद्देश्य, संख्या भी जुड़ गई वहां पर, तो वो चार ही हैं। बोले ये आपने जो चार कहा कि चार प्रमाण होते हैं, ये कथन गलत है आपका। अयथार्थ है प्रमाणोद्देश्य, प्रमाण का उद्देश्य कथन, संख्या का परिगणन, नाम जो आपने कहा वो ठीक नहीं है। इति मत्वा आह, ये मानते हुए पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। तो सूत्र है पहला, न चतुष्टम ऐतीय अर्थापत्ति संभव अभाव प्रामाण्यात। इस पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा क्या है? न चतुष्टम, प्रमाणों का चतुष्ट नहीं है, चार होते हैं प्रमाण, ये बात ठीक नहीं है, ये इसकी प्रतिज्ञा है। हेतु क्या दिया? ऐतिह्य अर्थापत्ति संभव और अभाव के भी प्रामाण्यात, प्रमाण होने, प्रामाण्य होने से ये चार और प्रमाण गिना दिए। तो चार गिना दिए तो प्रमाणों का जो चतुष्ट है वो गलत हो गया, चार ही नहीं है यानी आठ प्रमाण। तो आठ प्रमाण भी माने जाते हैं, अगर उसको हम व्याख्या करके देखते हैं तो आठ प्रमाण भी हैं, जैसा कि महर्षि दयानंद ने भी आठ प्रमाण माने, ठीक है, आर्योदेश रत्नमाला में, व्यवहार भानु में भी दिया होगा, तुम्हें भी कई जगह। तो चार प्रमाण और ये चार और मिला के जो यहां पर बताए गए, कौन कौन से? एक तो ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये चार प्रमाण मिला करके, और चार पहले वाले जो हम पढ़ चुके हैं, कुल आठ प्रमाण जो होते हैं। लेकिन यहां न्याय दर्शनकार ने चार ही प्रमाण माने, उस पर ये आक्षेप कर रहा है कि ये चार ही नहीं होते प्रमाण, प्रमाण तो आठ होते हैं, ये चार और भी हैं, आपने चार ही क्यों गिने, ये इसका खंडन कर रहा है भाष्य में। न चत्वारी एव प्रमाणानी, प्रमाण चार ही नहीं है। अब यहां देखो, उद्देश्य शब्द का मतलब नाम नहीं ले रहे हैं सीधे सीधे, या उद्देश्य का मतलब है संख्या, परिगणन कि ये चार प्रमाण होते हैं। यद्यपि हम नाम लेते हैं तो संख्या तो आ ही जाती है, चार व्यक्तियों के नाम ले दिए कि चारों आओ, तो यानी चार संख्या तो अंतर्भावित है ही वहां पर यह प्रश्न संख्या पर मुख्य आधारित है, उसको उद्देश्य शब्द से कहा गया है। तो न चत्वारी एव प्रमाणानी, किम तरही ऐतिह्यम अर्थापत्ति संभवो अभाव इत्येतानी अपि प्रमाणानी, तानी कस्मान नोक्तानी, ये चार भी तो प्रमाण है, आपने ये क्यों नहीं कहे? ये अपूर्णता का दोष दिखाया जा रहा है। आप प्रमाण को लेकर के चले हैं, आप प्रमाण की परीक्षा, प्रमाण का शास्त्र लिख रहे हैं, न्याय शास्त्र लिख रहे हैं, और आपने इन प्रमाणों को उल्लेखित ही नहीं किया, अपूर्णता दिखा रहा है, ये दोष दिखा रहा है। अब ये चार प्रमाण क्या होते हैं उसका स्वरूप बता रहे हैं। आक्षेप तो इसका हो गया, ये चार प्रमाण भी होते हैं, और उन एक एक प्रमाण की ये व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐतिह्य क्या होता है। तो इति ह ऊचुहु, ये जो प्रारंभ का है, इति ह ऊचु, इति होचुहु, इति ह ऊचुहु, ये स्वरूप है इसका ऐतिह्य का। इति ह ऊचुहु इति अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम् प्रवाद पारंपरियम ऐतिह्यम। ऐतिह्य क्या है? इतिहा ऊंचू, ऐसा कहते हैं लोग, कहते हैं ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है। ये इतिहास, इतिहास भी यूं ही बोलते हैं, इतिहास, इतिहास शब्द जो हम बोलते हैं, इति ऐसा, ह निश्चय से, आस कहा गया है। इतिहास शब्द भी तो यूं ही हो ना, इतिहास ऐसा कहा जाता है, ऐसा है कहा जाता है, ऐसा ऐसा कहा गया है, ये ही इतिहास है। वास्तव में तो हमारे सामने है नहीं वो भी, तो इसी तरह से ऐतिह्य, इतिहास वाला ही प्रमाण ऐतिह्य प्रमाण कहलाता है। इसलिए इतिह ऊंचू इति, लेकिन इसमें लक्षण क्या दे दिया इन्होंने साथ में, अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम्। इसका जो प्रवक्ता है, कहने वाला, वो पता नहीं रहता कि ये उसने कहा है। व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष, कोई कि ये बात किसने कही है, उसका वहां पता नहीं रहता, बस ऐसा है था। नहीं तो बहुत सी बातों में हम व्यक्ति को जोड़ के कहते हैं कि ये बात उसने कही थी, ये बात उसने कही थी, इसको नहीं ले रहे यहां पर ऐतिह्य में। अनिर्दिष्ट प्रवक्त, अथवा बोलने वाला कोई ना कोई तो रहा ही होगा, प्रारंभ करने वाला कोई ना कोई रहा होगा, किंतु बात को कहते समय, उद्धृत करते समय ये नहीं कहा जाता कि उसने देखो ये कहा। ये क्यों ऐसा कर रहा है कि जो शब्द प्रमाण है वहां वो चीजें जुड़ जाती हैं, वेद में ऐसा कहा है, उपनिषद में ऐसा कहा है, महर्षि दयानंद ने ऐसा कहा था, कणाद ने ऐसा कहा था, इस तरह का जो कथन होता है वो शब्द प्रमाण में जाएगा। और ऐतिह्य को हमें अलग करना है तो अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट प्रवक्तृत्व वहां पर हमें जोड़ लेना हो, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। मान लीजिए सामान्य रूप से हम कोई बात कहें किसी को, विज्ञान की कोई बात कहें, और उसने मान लो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है, उसका क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, यानी वो वाष्प बनने लग जाता है, उड़ने लग जाता है वायु रूप में, द्रव से गैस अवस्था में आ जाता है वायु रूप में। अब प्रयोग तो किया नहीं है, लेकिन वैसे ही बात है कि भाई ऐसा सुना जाता है कि 100 डिग्री पे उबल जाता है। अब किसी ने देखा है, जाना है, कहा है, प्रमाण है, उसको उद्धृत करते हुए कहेंगे तो नहीं ये तो 100 पे उबलता है ऐसे हम कहें, लेकिन हम यूं ही कह रहे हैं ऐसा कहा जाता है। ऐसा सामान्य रूप से जब हम कथन करते हैं ऐसा नहीं, श्री कृष्ण ने ऐसा कहा, ये तो शब्द प्रमाण और निर्दिष्ट प्रवक्तृक हो गया, ये उसको मतलब ये व्यक्ति जो ऐतिह्य को शब्द प्रमाण से भिन्न मान करके कह रहा है, वहां ये भेद साथ में प्रस्तुत कर रहा है। अगर ये यूं बिल्कुल ऐसा कह देता तब तो वो शब्द प्रमाण में ही चला जाता, ये अलग सिद्ध करना चाह रहा है ना। जब हम ऐतिह्य को अलग मानेंगे तो अनिर्दिष्ट प्रवक्तृत्व साथ में जुड़ना चाहिए। शब्द प्रमाण में निर्दिष्ट प्रवक्तृत्व रहता है, किसका वचन है, किसने कहा है, ये जोड़ करके हम कहते हैं, ठीक है, ये अंतर है। वैसे तो दोनों में शब्द से ही ज्ञान होता है। तो इतिह ऊंचू इति अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम् प्रवाद पारंपरियम। प्रवाद मतलब कथन, कथा का पारंपरिय रहता है, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहते चले आ रहे हैं, ऐसा सुना जाता है, ऐसा सुना जाता है कि राम वनवास गए थे, ठीक है, ऐसी ऐसी घटना है। ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि लोग जंगलों में जाके तपस्या किया करते थे, आज मान लो नहीं करते हैं, तो उस प्रसंग में कोई कहे कि ऐसा सुना जाता है कि वो ऐसा करते थे। ऐसा सुना जाता है कि लोग, चलो ऐसे उन लोगों के लिए बोल सकते हैं जो देखते नहीं है जिनका, उन स्थितियों में कहीं, तो ये ऐतिह्य हो गया है। केवल कहावत नहीं, देखो कहावत तो, कहावत एक अलग अर्थ में प्रचलित है। कहावत है कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, ये कहावत होगी। मुहावरे और वो भी वो ऐसा नहीं, कहावत मुहावरे भी नहीं, नहीं ये निश्चयात्मक नहीं होते, लेकिन लोक में कुछ चीजें जिसको हम इतिहास ही बोलते हैं, आप इतिहास ही कह लो, कहावतें और मुहावरे इतिहास नहीं कहलाते, वो कुछ सुक्तियां होती हैं, कुछ संदेश के लिए होती हैं, वो एक अलग चीज हो गई। उसमें वास्तव में तो वो किसी वक्ता का ही होता है, कोई उचित व्यक्ति ही कहता है, प्रामाणिक व्यक्ति ही कहता है, लेकिन उसका निर्देश नहीं होता है, निर्देश नहीं होता है। जब आपने निर्देश कर दिया कि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है, राम वन को गए, अब ये ऐसे नहीं मानेगा, कुछ बातें बिना इसके भी चलती हैं, परंपरा से वो मानी जाती हैं, परंपरा से चलती चली आती है, वो ऐतिह्य के अंतर्गत ले रहे हैं। ठीक है, इसमें वो नहीं ढूंढा जाता कि आखिर ये बात कही किसने है, लेकिन वो इतनी ज्यादा प्रचलित होती है लोक में, प्रवाद पारंपरिक जो आगे कह रहे हैं वो परंपरा रहती है, यहां भी वो सुना जाता है, वहां भी वो सुना जाता है, वहां भी वो सुना जाता है। अब वो कुछ कहते हैं कि भाई राम हुए ही नहीं, ये तो काल्पनिक है, अब उसके प्रमाण के लिए हम कहते हैं ऐसी है भाई, वहां जावा सुमात्रा में भी ये है, मलेशिया में भी ये मिल रहा है, भारत में मिल रहा है, श्रीलंका में मिल रहा है, वहां ये मिल रहा है, इतनी जगह पे मिल रहा है, ये सारा इतना प्रचलन कैसे हो गया। अब इसमें कोई एक प्रमाण तो नहीं है कि किसने कहा, लेकिन प्रवाद की परंपरा है, बड़े व्यापक रूप से चल रही है, तो प्रमाण माना जाएगा। अब संकल्प पाठ कोई ले लीजिए हमारे, अब लोग कहें कि भाई ये ठीक ही है, ये क्या पता किसने कहा ये, अब यूं हम सब बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं और भी बोल रहे हैं, संकल्प पाठ चल रहा है, सृष्टि का काल कितना हुआ चल रहा है, महर्षि दयानंद ने भी क्या प्रमाण दिए प्रस्तुत किया है इसमें कि आर्य लोग शुभ कर्मों के प्रारंभ में इसको बोलते चले आ रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं, अभी कौन सा प्रमाण है इसको, क्या शब्द प्रमाण कहेंगे, यूं तो शब्द से ही निकल रहा है, लेकिन इसको उससे भिन्न करना हो, हमें शब्द प्रमाण से एक अलग प्रमाण मानना हो तो क्या करेंगे, अनिर्दिष्ट प्रवक्तृक है। अभी कैलेंडर इतने छपते हैं बनते हैं, किसका शब्द प्रमाण है ये, आज भी जो कैलेंडर है, जो भी ईस्वी संवत हो, शक संवत हो, हिजरी, जो संवत आज भी चल रहा है, विक्रम संवत, उसका क्या प्रमाण है, लेकिन सब प्रयोग कर रहे हैं उसी को अनुसार चल रहा है, बहुत व्यापक रूप से बड़े बड़े जन समुदाय उसका प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या हुआ, हमें स्वीकार्य होता है प्रमाण के रूप में। सामान्यतः हम यूं कहते हैं देखो ये कैलेंडर में लिखा है तो ये प्रमाण है, वो छपे हुए को हम प्रमाण मानते हैं, लोग कहते हैं ऐसा, ऐसा व्यापक रूप से प्रचलित है, ये ऐतिह्य प्रमाण हो गया। नहीं पड़ती है, लेकिन कभी चर्चा में बात आ जाती है ना, कभी चर्चा में कोई बात आ जाती है तो इसको प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया जाए, नहीं ये तो घर घर में है, ये बात तो हर लोग सब व्यक्ति मानते हैं, चल रहा है ये तो कथन चल रहा है परंपरा से, ऐसा ऐसा हुआ था, तो उन स्थितियों में इसको भी हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, पड़ती है ना लोक में पड़ती है ना, लोक में पड़ती है, इसलिए आप चाहो तो कर सकते हो, ये तो अभी पूर्व पक्ष अपनी बात रख रहा है ना, सिद्धांती तो इसको शब्द प्रमाण में ही डालेगा, ये पूर्व पक्ष ही अपनी बात को रख रहा है, आप चाहो तो शब्द प्रमाण से इसको अलग कर भी सकते हो, आपत्ति नहीं है, महर्षि दयानंद ने भी किया है, पर न्याय दर्शनकार ये कह रहे हैं कि हम इसको अलग क्यों नहीं पढ़ा, ये जो दोष बताया जा रहा है उसका समाधान करेंगे वो, कि नहीं इसको हम शब्द प्रमाण में ही अंतर्भावित करते हैं, क्यों करते हैं ये तो सारी आगे चर्चा आएगी, ये पूर्व पक्षी रख रहा है ना बात को, पूर्व पक्षी आक्षेप दे रहा है और वो साथ में उस इनके लक्षण भी बता रहा है कि ऐतिह्य है क्या। तो इतिह ओचु इति अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकम् प्रवाद पारंपरियम ऐतिह्यम्। दूसरा अर्थापत्ति क्या है, अर्थाद आपत्ति ही अर्थापत्ति, विग्रह कर दिया समाज का अर्थापत्ति शब्द का, अर्थात अर्थ से जो आपत्ति है उसको अर्थापत्ति कहते हैं। ये आपत्ति क्या है, तो उसको खोल रहे हैं, आपत्ति ही प्राप्ति ही प्रसंग। आपत्ति का उसको खोल दिया, प्राप्ति, प्राप्ति थी बुद्धि उपलब्धि, उपलब्धि प्राप्ति हो गया, और प्रसंग भी इसको कह लो कि एक बात कहते ही कोई दूसरी बात प्रसंग वशात आ ही जाती है, उसको कहते हैं अर्थापत्ति। तीनों देवदत्त दीवाना भुंगते, मोटा देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है, तो शाब्दिक अर्थ क्या निकला, शाब्दिक ये लिखा कि भाई देवदत्त मोटा है, दिन में भोजन नहीं करता है। अब इसके साथ साथ क्या जुड़ करके अपने आप आ जाएगा, आपत्ति क्या आएगी, प्रसंग क्या होगा, प्राप्ति क्या होगी, रात को खाता होगा, मोटा है तो खाना तो खा ही रहा है वो भैया, वो सुबह शाम को उसमें मतलब वो तो दिन के अंतर्गत आ गया। दिन का मतलब आप क्या लेते हो कि 10 बजे से 4 बजे तक का लोगे, सुबह शाम संध्या काल को भी लेकर के कह रहे हैं, वैसा है तो उसमें भी घट जाएगी, वहां भी घटा सकते हैं अर्थापत्ति। तो अपने आप जो प्रसंग आ जाता है, प्राप्ति हो जाती है, इसी को आपत्ति का, तो अर्थात आपत्ति ही अर्थापत्ति। इससे भी ज्ञान होता है ना, ये प्रमाण किसे कहते हैं, जो हमें हमारे ज्ञान का साधन बनता है, जिससे हम जानते हैं वो प्रमाण है, तो इससे भी हम जानते हैं, ये भी एक तरीका है। तो इसको उन चार प्रमाणों में ले नहीं सकते, अलग लेना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो आपत्ति ही प्राप्ति ही प्रसंग। आगे देखिए, इसी को और खोल रहे हैं, यत्र अभिधीयमाने अर्थे यो अन्यो अर्था प्रसज्यते सो अर्थापत्ति। जहां कहे गए अर्थ के बाद में अभिधीयमाने अर्थे, सती सप्तमी है, अर्थ के कह दिए जाने पर, यानी हमने शब्द वाक्य बोला और उससे अर्थ कह दिया गया है, उसको अवगत भी हो गया है, ऐसा हो जाने पर यो अन्यो अर्थ प्रसज्यते, जो भिन्न अर्थ प्रकट हो जाता है उन वाक्यों में, वो कहा नहीं गया है, उससे जो साक्षात अर्थ निकल रहा है वो नहीं, उससे भिन्न जो निकल करके आ रहा है सो अर्थापत्ति, उसे अर्थापत्ति कहते हैं। उदाहरण दिया, यथा मेघेषु असत्सु वृष्टिर् न भवति इति, बादल के न होने पर बारिश नहीं होती है, वाक्य आ गया, इससे अर्थापत्ति क्या निकलेगी, तो इन्होंने कहा किमत्र प्रसज्यते, यह क्या प्रसक्त हो रहा है, क्या प्राप्ति प्रसंग हो रहा है, तो असत्सु भवति इति, बादल के होने पर बारिश होती है, ये हमें पता लग गया। यद्यपि सामान्य स्थिति में हमें पता है कि बादल के होने पर बारिश होती है, पहले से पता है, पर ये तो उदाहरण सामान्य दे दिया गया, लेकिन बहुत से ऐसे प्रसंग होंगे जहां हमें उसका पता नहीं है कुछ, लेकिन किसी ने कह दिया कि ये नहीं है इसलिए ये नहीं हुआ है, इसका मतलब है उसके होने पर यह होता है, ठीक है। हम कहीं गए और कोई चाबी किसी के पास है, बोले देखना है, बोले आज वो नहीं आया इसलिए नहीं खुल रहा है, हम देख नहीं सकते, ताला बंद है, तो यानी उसके आने पर ये खुलता है, यानी उसके पास चाबी रहती है अथवा उसी को खोलने का अधिकार है। अधिकरण सिद्धांत जैसा कह सकते हैं आप उसको, इफ हम इसके मानने पे हमें और बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं, लेकिन ये वो जो व्यापक होता है थोड़ा सा, ये थोड़ा सीधा उसके विपरीत चीज आती है, बिल्कुल विपरीत चीज जो होती है वो आती है यहां पर। अधिकरण सिद्धांत जैसा इसको अधिकरण सिद्धांत में ले सकते हैं हम, तो किमत्र प्रसज्यते सत्सु भवती इति। हाँ, लक्षणा क्यों कहोगे आप, ठीक है, आप उसको उस तरह से अभिधा से भिन्न लाक्षणिक अर्थ कह सकते हो, मीमांसा की दृष्टि से तो लक्षणा व्यंजना सारा लाक्षणिक अर्थ है, यानी परोक्ष अर्थ है, परोक्ष अर्थ है कह सकते हैं आप, कह सकते हैं, लेकिन इसको प्रमाण की दृष्टि से देखेंगे तो कौन सा प्रमाण माने, इसको कौन सा प्रमाण माने, एक विचार आएगा। हाँ, अनुमान, तो ठीक है, वो देखते हैं अभी आगे चर्चा चलेगी, कोई इसको शब्द भी कह सकता है, तो आपने शब्द बोला, वाक्य बोला, उससे अर्थ का ज्ञान हुआ और उससे आपने दूसरा अर्थ जाना, तो शब्द से ही तो जाना है, उसके बोलने पर ही तो जाना है या पढ़कर ही तो जाना है आपने, तो हम शब्द प्रमाण में लेंगे। कोई कह सकता है ऐसा? आगे ये हो गया ऐतिह्य के बाद में अर्थापत्ति। तीसरा प्रमाण संभव। संभव और संभावना ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखना। संभव का मतलब संभावना नहीं है। आज फला व्यक्ति के आने की संभावना है, संभावना अलग चीज है और संभव अलग है। इस पात्र में 1 लीटर दूध आ सकता है, संभव है, संभव है। कोई हमारे को पता नहीं कि इसको छोड़ेंगे तो गिरेगा या नहीं गिरेगा, कभी देखा नहीं है, बोले नहीं संभव है, इसमें ये आ सकता है, संभव है, ये कर सकता है, उसकी सामर्थ्य शक्ति आदि को देख करके, नहीं ये संभव है। यहां पर हो सकना, संभावना नहीं, नहीं नहीं हो सकना, सकना मतलब वो सामर्थ्य को बता रहा है, वो संभव प्रमाण है। चलो सकना भी दोनों अर्थों में होता है कि भी वो आ सकता है आज, जब ये वाक्य बोल रहे हैं कि वो आ सकता है, ये संभावना अर्थ में बोल रहे हैं और ये संभव है, ये कर सकता है। सकना मतलब उसकी सामर्थ्य को बता रहे हैं, लेकिन संभव और संभावना को अलग ध्यान में रखना, घुला मिला नहीं देना। संभावना को हम प्रमाण नहीं कह सकते क्योंकि उसमें निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता है, संभावना में निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसको प्रमाण नहीं कहते। जब जब हम संभावना में बोलते हैं आ सकता है वो, आप भी सूत्र याद कर लोगे, हाँ हो सकते हैं, संभावना एक है कि हाँ ये कर सकता है, संभव है। 1 घंटे में 20 सूत्रों का याद करना संभव है, 2 घंटे में 20 सूत्रों का याद करना संभव है, ये एक संभव तो प्रमाण होता है, निश्चयात्मक होता है, और संभावना हाँ कर सकता है। अनुमान मत बोलो, अनुमान अब इस प्रसंग में अनुमान मत बोलो, वो अनुमान आप लौकिक अनुमान शब्द का प्रयोग कर रहे हो, यहां तो अनुमान भी प्रमाण है, एक अंदाजा, जो लोग आप अनुमान शब्द का मतलब आपका अंदाजा, वो लौकिक अर्थ में है, आप ध्यान रखना। अपने इसको पढ़ने के बाद में अनुमान शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे, खासतौर से जो शास्त्र जानते हैं वहां पर इस प्रमाण रूप में ही अनुमान का प्रयोग करेंगे। हाँ, लोक में सामान्य व्यक्ति बैठे हैं उनके सामने हम अनुमान शब्द का प्रयोग अंदाजे के रूप में भी करते हैं, मेरे को संभावना है कि हो सकता है, अनुमान है, मेरा कल्पना है, मेरी ऊहा है, उस अर्थ में अनुमान शब्द का प्रयोग होता है। प्रमाण वाला अनुमान नहीं, संभावना प्रमाण नहीं है, संभव एक प्रमाण है, तो उसके बारे में कह रहे हैं। हाँ, जैसे ये संभावना अर्थ में, ये प्रमाण नहीं है, हाँ वो संभव है, संभव है वो आ जाए, वो वाक्य से ही पता लग रहा है कि ये प्रमाण नहीं है, संभव शब्द का प्रयोग कर रहा है वो, लेकिन यहां संभव का मतलब ये हो सकता है, संभव है, आ सकती है वो, आ सकता है वो, संभव है, निश्चय में और उसकी सामर्थ्य है, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी संभावना हो गई, एबिलिटी मतलब उसकी शक्ति सामर्थ्य उसमें होती है, ऐसा कि वो कहे कि भाई मान लो चुनाव में बोले वो जीत गया या वो जीत सकता है, एक तो संभावना में कहे, नहीं संभव है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, संभव है, एक बिल्कुल एक है, एक संभावना में हम कथन कर रहे हैं, हाँ हो सकता है, तो उसमें नकारात्मक भी छुपा हुआ रहता है, नहीं भी हो, अनिश्चय रहता है। क्या संभवती, उसमें संभवती होती है, हाँ हो, नहीं प्रमाण रूप में नहीं है वो, संभावना रूप में है वो। ब्राह्मण विद्या चरण से संपत हो सकता है, संभव है उसमें, संभव है वो संभवती के कारण से मैं संभव बोल रहा हूं, वो प्रमाण नहीं है, उसमें वो हो सकती है, लेकिन सब तो नहीं होते ना ऐसे। इस रूप में कह सकते हो वो संभवती, मतलब आप सब उसमें प्रमाण के रूप में कि हाँ इसमें हो, लेकिन वो एक थोड़ा अलग तरह का उदाहरण है कि हर ब्राह्मण में संभव नहीं है। अगर आप वास्तविक ब्राह्मण की बात कर रहे हो तब तो ठीक है, वो जन्मना हो तो वो नहीं हो सकता। देखिए तो संभव किसे कहते हैं, संभवो नाम अभिनाभाविनो अर्थस्य सत्ता ग्रहणात् अन्यस्य सत्ता ग्रहणम्। संभव नाम, संभव का मतलब क्या है, अविनाभाविनः अर्थस्य, ऐसे अर्थ का जो कि अविनाभावी है, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, एक है तो दूसरा अवश्य होगा, यह है अविनाभावी संबंध। सापेक्ष नहीं बोलो, एक है तो दूसरा भी होगा ही, इसको कहते हैं अविनाभाव संबंध। अविनाभाव, भाव का मतलब है होना, भाव का मतलब है होना, और बिना भाव का मतलब है उसके बिना होना। बिना भाव का मतलब बिना होना, और बिना होने का अभाव, न बिना भाव अविनाभाव, होने पर होना, उसके बिना इसका ना होना। अविना भाव का मतलब इसके ना, बिना भाव का ना होना, इसके बिना उसका होना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं है तो वो भी नहीं होगा, ये है तो ये होगा ही, ये अविनाभाव संबंध, ये है, इसे संभव के रूप में कहा गया। ये नहीं है तो ये संभावना नहीं है, निर्णयात्मक रूप से ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ये सापेक्ष क्यों नहीं कह सकते, सुख और दुख को सापेक्ष कहते हैं, सुख नहीं है तो दुख क्या होगा, दोनों को सापेक्ष कहते हैं तो एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता है ना। जब सुख का अनुभव करते थे तब दुख, ये तो समाज में अपने को संतोष देने के लिए बात है, और मुक्ति को छोड़ के लौकिक सुखों के लिए कहा जाता है कि सुख है तो दुख होगा ही, सुख है तो दुख होगा ही, ठीक है। और मुक्ति में लोग कह सकते हैं इसी आधार पे सामान्य तो दृष्ट मान करके कि यहां सुख है तो दुख भी है, संसार में जहां जहां सुख है वहां वहां दुख भी है, सुख के साथ में दुख भी मिला हुआ है, उसको बात को भी मत लाओ। अभी इतना सा देखो कि वो कह रहा है मुक्ति में, यानी विषय ये बनेगा, प्रतिज्ञा या सात्य विषय बनेगा कि मुक्ति में जो सुख है उसके साथ दुख होता है या नहीं होता है, तो ये कह रहा है कि नहीं, मुक्ति के सुख के साथ भी दुख होता है, ये उसकी प्रतिज्ञा है, और कारण ये बताएगा कि सुख के साथ दुख के देखे जाने से, जैसे इस संसार में जहां जहां सुख होता है वहां वहां दुख भी होता है, सुख के साथ साथ दुख भी मिला हुआ होता है, मुक्ति में भी सुख होता है इसलिए वहां पर भी दुख है, ये प्रस्तुति हो सकती है। लेकिन हर जगह नहीं होता ये नियम, अविनाभाव संबंध नहीं है, अविनाभाव संबंध नहीं है, इसलिए ये जो कथन होता है बहुत कि भाई सुख है तो दुख तो होगा ही, ये ठीक है कि संसार में सुख भी है और दुख भी है, दुख भी है, लेकिन जहां सुख है वहां दुख होगा ही, सुख के साथ में दुख है ही मिला हुआ, ये कथन ठीक नहीं है, ये कथन ठीक नहीं। इसीलिए वो उस दिन जो चर्चा काकरिया में परसों जो रख रहा था, इसको उलट के देखो, यदि हम यूं कहते हैं कि जहां जहां सुख है वहां दुख भी होना ही चाहिए, तो इसका मतलब यह भी हुआ कि दुनिया में जहां जहां दुख है वहां वहां सुख भी है। दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं कि सुख में दुख मिला हुआ है, सुख में दुख मिला हुआ है। अच्छा, क्यों, हेतु, क्योंकि त्रिगुणात्मक है ये, सुख सत्व से आएगा तो अकेला सत्व तो मिलता नहीं है, साथ में रज और तम भी मिले हुए हैं, तो त्रिगुणात्मक होने से, यही तो हेतु प्रस्तुत करते हैं ना, सुख में दुख मिश्रित है, अकेला सुख आप ले नहीं सकते कि केवल सुख सुख ले लेंगे और दुख नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि सब त्रिगुणात्मक है, तो अलग से तो आप ले नहीं सकते, तो दुख तो आएगा ही। अब इसी आधार पर कहें कि ठीक है, यदि ऐसा है, ये त्रिगुणात्मक है, तो जहां जहां दुख है, संसार के प्रत्येक दुख में सुख भी मिला हुआ है, संसार के प्रत्येक दुख में सुख भी मिला हुआ है, माना जा सकता है ना, माना जाना चाहिए, पकड़ में तो वो भी नहीं आता है सुख में दुख। वर्षों के बाद सुनते सुनते भी कहते हैं जी कि आज सुबह खीर खाई थी, तो खीर खाने में कोई दुख मिलता है क्या, दुख हुआ, बोले जी दुख तो अनुभव होता ही नहीं है, कहते तो रहते हैं लेकिन इस सुख में दुख नहीं मिलता है, दुख नहीं दिखता है, तो फिर वो दुख दिखाते हैं बात का कि ज्यादा खा लोगे तो दस्त लग जाएंगे, ठीक है, बीमार हो जाओगे, किसी दिन खीर नहीं मिलेगी तो दुख होगा, इत्यादि उदाहरण। आप उदाहरणों को देखना है, जब दुख बताते हैं तो वो कौन से उदाहरण देते हैं, लेकिन ये सारे भिन्न काल वाले हैं, ध्यान देना, या तो अति के हैं, उनके वाक्य से ही सिद्ध हो रहा है कि ज्यादा खाओगे तो पेट दर्द हो जाएगा, दस्त लग जाएगी, जो भी है ये कहा, अर्थात ज्यादा खाओगे तो, और ज्यादा नहीं खाओगे तो, ज्यादा नहीं खाओगे तो, आपकी प्रतिज्ञा तो ये है कि हर सुख में के साथ दुख मिला हुआ है, अभी रुक जाओ, हर सुख के साथ में दुख मिला हुआ है, हर सुख में घटाना है, आप एक उदाहरण दे दोगे उससे नहीं बात बनेगी, प्रतिज्ञा ये है हर सुख में दुख मिला हुआ है, आप कितने भी उदाहरण दे दो कि देखो इस सुख के साथ में दुख है, हम एक भी उदाहरण दे देंगे कि इस सुख में देखो दुख नहीं है, खंडित हो गया बात, व्यभिचारी हो गया ना, आपके आप जो उदाहरण सोच रहे हो वो क्या सोच रहे होंगे कि देखो यहाँ सुख में दुख भी है, इससे सिद्ध है, हाँ हाँ एक साथ, आप एक साथ के उदाहरण एक नहीं, आप एक करोड़ उदाहरण दे दो, इससे भी आपकी ये प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हो पाएगी कि संसार के हर सुख में दुख मिला हुआ है, प्रतिज्ञा ये नहीं है कि कुछ सुखों में दुख भी मिला हुआ है, प्रतिज्ञा ये नहीं है, संसार के या इंद्रिय जन्य हर सुख में दुख मिला हुआ है, प्रतिज्ञा ये है। आप एक क्या, आप लाख उदाहरण दे दो ना, खूब मिलेंगे, कौन मना कर रहा है, अभी सुनते हैं आपके भी उदाहरण, लेकिन यदि एक भी उदाहरण ला करके कोई खड़ा कर देता है कि देखो ये सुख है और इसमें दुख, आप बताओ हमारे को, आपको बताना पड़ेगा वहां पर दुख, हम जिस सुख को कह रहे हैं इंद्रिय सुख, वो प्रतिज्ञा में ही आता है कि संसार के सब इंद्रिय सुख या भौतिक सुख दुख से मिश्रित है, वो बताएंगे तो वहां आपको दुख दिखाना पड़ेगा, वहां आपको दुख दिखाना पड़ेगा, और नहीं दिखा पाए तो खंडित हो गया, न्याय दर्शन की प्रक्रिया में यह होगा। तो अब अभ्युपगम से बात कह रहा हूं, यदि हर सुख में दुख मिश्रित है, हेतु त्रिगुणमयत्वात् या त्रिगुणत्वात्, तो हर दुख में सुख भी मिला हुआ होना चाहिए, वही हेतु त्रिगुणत्वात्। अब इसको भी सिद्ध करना कठिन हो जाएगा, वो कहेंगे नहीं नहीं, और किसी शास्त्र में लिखा हुआ मिलता नहीं है, ये मिलता है किसी प्रवचन में सुना है कभी कि संसार के हर दुख में सुख मिला हुआ है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है कभी, नेगेटिव ही नेगेटिव कि हर सुख में दुख मिला हुआ है, हर सुख में दुख मिला हुआ है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो दुख में भी सुख देखते हैं, अरे दुख में भी सुख देखो ना तो जीवन अच्छा रहता है, ऐसे सकारात्मक सोच वाले भी लोग होते हैं, पर इधर तो मानेंगे नहीं कि हर दुख में सुख मिला हुआ होता है, ये सिद्ध नहीं हो सकता, तो वो भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल अटल सत्य की तरह से आएगा कि हर सुख में दुख मिश्रित हो, ये भी नहीं। अब दुख मिश्रित कहां है वो सोमदेव जी बताएंगे। आपको या आप जैसों को, ठीक है, सबको तो नहीं, सबको तो नहीं, इसी उदाहरण में, यानी मैंने वस्तु नहीं बदली, मैंने व्यक्ति बदला। आपका ऐसा अनुभव है? सबका ऐसा अनुभव नहीं है? सबका ऐसा अनुभव नहीं है? चलो अब मैं उदाहरण वैसे बदल दूं, चलो आप कहो कि नहीं फिर भी उनको दुख होता है। मैं खीर का उदाहरण दिया था, आपको कुछ दुख हुआ आज? आपने खाई थी खीर या दूध पिया था? खाई थी, क्या दुख हुआ था? इतनी बार खा ली, कभी तो कभी ना कभी तो होना चाहिए था। भोजन रोज करते हैं। ये वादी और निकली। एक ही चम्मच मिला। एक ही चम्मच मिले? एक नहीं, एक चम्मच मिला है, दो चम्मच मिले, भरपेट निकली। ये दुख हुआ ना? लेकिन ये खीर का दुख थोड़ा ना है। खीर के सुख में क्या दुख है वो बताओ आप। तो खीर के सुख के साथ में कौन सा दुख आया? ये दुख तो आपके मन का है, ये खीर का दुख तोड़ना है। खीर कारण बन रहा है, लेकिन खीर इसके लिए दुख के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो हमारे को भी दुख हुआ होना चाहिए था। ये सबको हुआ है ये दुख। नहीं, वो भी मैं एक दूसरे ढंग से बात को, वो तो मैंने रखा ही पहले, एक और बात कह रहा हूं मैं कि क्या सबको दुख हुआ? त्रिगुणात्मक है तो त्रिगुणात्मक होने से तो वो रजोगुण तमोगुण तो सबके सबके अंदर गया है। उसके उसको आगे हो कब हो जाएगा? आगे कब हो जाएगा? अगले दिन उसको नहीं मिलेगी। अगले दिन नहीं मिलेगी, देखते हैं कल। देखो हमको तो दुख नहीं होता उसमें, है कोई दुख है क्या? कल दलिया मिल जाएगा, कल दूध भी नहीं मिला, दलिया भी नहीं मिला, तो भी दुख नहीं होगा? संस्कार तो पड़ेगा। अगर संस्कार पड़ा है कि बहुत स्वादिष्ट है, मेरे को और रोज मिलनी चाहिए, अधिक मिलनी चाहिए, इसमें केसर और डालनी चाहिए या जायफल और डालना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, घी भी और डालना चाहिए, जो भी आप उसमें कल्पना करो, ये होता तो होता, तो ये दुख तो हो सकता है। लेकिन इसमें वो जो खीर है वो कारण उत्तरदायी नहीं है। निमित्त तो बन रहा है लेकिन वो उत्तरदायी नहीं है इसके लिए। खीर वो तो सुखी दे रहा है, उसमें आप दुख दिखाओ। उदाहरण से कोई बात सिद्ध नहीं होती, केवल उदाहरण प्रस्तुत कर दिया उससे नहीं होती, वहां हेतु तो आपको देना ही पड़ेगा और वो हेतु दूसरी तरफ भी घटाना पड़ेगा। फिर देखिए, हैं क्या निर्णय? ये तो अनुभव की बात है, अनुभव करके देखो, स्वयं करो ना आप। प्रमाणों को जान ही दिया है, अपना प्रमाणों का प्रयोग करो। हैं सुख में दुख होता है क्या? सुख में दुख होता है क्या ये बताओ पहले। कौन सा दुख होता है वो बताओ, उसको थोड़ा बताओ। संस्कार दुख क्या है? विवेकी के लिए हुआ ना, सबके लिए तो नहीं हुआ ना, तो बस पर होता तो सबको ही कहते हैं, बस विवेकी को अनुभव होता है, मतलब पता लग जाता है कि ये पर होता तो सबको है। तो क्या वो त्रिगुणात्मक होने से होता है? परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ये जो तीन दुख हैं ये त्रिगुणात्मक होने से होते हैं क्या? गुणवृत्ति विरोध त्रिगुणात्मक होने से होता है। गुणवृत्ति विरोध जो चौथा है वो त्रिगुणात्मकता के आधार पर होता है, लेकिन बाकी के ये तीन ये त्रिगुणात्मक के कारण थोड़ा है, इसका अलग कारण है। पहले इन दुखों को समझना पड़ेगा, इनका स्वरूप क्या है। तो त्रिगुणात्मक के कारण तो नहीं है। परिणाम दुख है कि भाई मेरे को इससे पूरी तृप्ति नहीं हुई, वैतृष्ण नहीं हुआ। अब योगी को पता है कि इससे वितृष्णा होती ही नहीं है, फिर भी वो भोजन खा रहा है, तो उसको परिणाम दुख नहीं होगा ना? नहीं होगा। ताप दुख है कि उससे कर्माशय बनेगा, उसने अधर्म पूर्वक किया ही नहीं है तो ताप दुख भी नहीं मिलेगा उसको। उसने राग रूप में खाया ही नहीं है तो उसको संस्कार दुख भी नहीं होगा कि फिर मेरे को खाने के लिए दौड़ना पड़े और वो वही चीज मिले, ऐसी ही मिले, नहीं तो दुख हो जाए। उसने इस तरह से खाया ही नहीं है, विवेक पूर्वक खाया है, सम मात्रा में खाया है, सम्यक योग किया है, समय पे खाया है, ढंग से खाया है, अपने प्रकृति का ध्यान रखते हुए खाया है, सब कुछ जो उचित है उस ढंग से खाया है। अब उसमें कहां दुख है? नहीं है ना, तो सुख में दुख है ये कहां सिद्ध हुआ? देखिए तो संभवो नाम, संभव क्या है? अविनाभाविनो अर्थस्य, अविनाभावी जो अर्थ है उसका, सत्ता ग्रहणात् सत्ता अग्रहणात् एक के सत्ता का नहीं, एक के सत्ता के ग्रहण होने से, एक के होने से अन्य के सत्ता का ग्रहण होना, एक है तो दूसरा भी है ये मान ले, ये उसमें सिद्ध हो जाना। सत्ता ग्रहणात है, अग्रहणात नहीं है, सत्ता के ग्रहण से अन्य के भी सत्ता का ज्ञान हो जाना। कैसे? वो उदाहरण दे रहे हैं, यथा द्रोणस्य सत्ता ग्रहणात्, एक पात्र है, द्रोण का मतलब है 10 शेर, नीचे इन्होंने सब 5 शेर लिखा हुआ है पसेरी, पर इसका 10 शेर अर्थ ठीक है, 5 भी होता हो कहीं, द्रोण द्रोण 10 शेर हो गया। सत्ता ग्रहणात भाई, इस पात्र में एक द्रोण यानी 10 शेर जल है, इससे यह भी पता लग गया इसमें 5 शेर है, पता लग गया ना उसी में। तो यथा द्रोण से सत्ता ग्रहणात आढ़कस्य सत्ता ग्रहणम, आढ़क का मतलब 5 शेर, 5 शेर है ये सत्ता, इसका में पता लग जाता है। आढ़कस्य सत्ता ग्रहणात प्रस्थस्य इति, और आढ़क है 5 शेर है तो प्रस्थ का यानी एक शेर का भी पता लग जाता है। किसी से पूछा है कि भाई आपको, मेरे को गेहूं चाहिए, कितने आपके कितने चाहिए? बोले वो बताऊंगा आपके पास कितने हैं। दुकानदार तो ये पूछता है कि आपको कितना चाहिए, वो कोई ग्राहक आके पूछता है आपके पास पर्याप्त है, वो ये नहीं बताता है मेरे पास कितने, बोले आपको कितना चाहिए, फिर वो कहता है कि हाँ दे देंगे मिल जाएगा। तो उसने कहा कि भाई मेरे पास 100 किलो गेहूं है। आपके पास 100 किलो है पर मेरे को तो 10 किलो ही चाहिए, तो आपके यहां से तो मैं कैसे ले सकता हूं, आपके पास 10 शेर तो है ही नहीं। ऐसा कोई कहता है क्या? नहीं कहता। उसने कहा कि 100 शेर है मेरे पास में गेहूं और उसको 10 शेर चाहिए, तो तत्काल कहता है कि दे दो। उसने ये तो नहीं कहा था कि मेरे पास 10 शेर है, उसने तो कहा था 100 शेर है मेरे पास में, 100 किलो है, तो कैसे पता लग गया इसको? संभव, हाँ संभव है ये, 100 है तो 10 तो है ही इसमें, 10 तो दे ही देगा वो हमारे पास। किलो, शेर पुराने समय में शेर बोला करते थे, अंधेर नगरी, इनको बोलने दो लोकोक्ति क्या है वो, अंधेर नगरी गवर्गन राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, टका बोलते हैं पैसे को, नहीं 100% नहीं, 1 रुपए को टका, टक टकाए थे टका, टका मतलब पैसा, टका उसको बोला करते थे। तो टके शेर, टके शेर का मतलब है 1 टके का 1 शेर, भाजी कितनी है? टके शेर है, 1 टके का 1 शेर, 1 किलो, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, खाजा मतलब जानते हो? एक वो आपने पोरबंदर से जो हम चले थे सुबह सुबह सोमनाथ के लिए, वो जो एक पपड़ी पपड़ी दी थी, जीरा पूरी, जीरा पूरी, जीरा पूरी अलग थी, नान खटाई नहीं, नान खटाई अलग होती है, नान खटाई मीठी होती है, ये पपड़ी जैसी थी ना, इसका जैसा स्वाद होता है खाजे का बस वैसा ही होता है। ये पतला था, कुरकुरा था, लाल अधिक था, खाजे का क्या होता है, मोटे रोट जैसा बनता है, इतना बड़ा रोट बनता है और मैदा का बनता है मुख्य, उसमें नमक भी नहीं डालते, मीठा भी नहीं डालते, नहीं मीठा नहीं, मीठा नहीं, फीका, दोनों तरह का बनता है। पर प्रचलन में जैसे श्रीनाथ जी का वहां पर वो प्रसाद मिलता है नाथद्वारा में, वहां इसका खाजे का मिलता है, टुकड़ा तोड़ तोड़ के दे देते हैं, मोटा रोट सा होता है और उतना लाल नहीं होता है अंदर तक, अंदर वो कच्चा जैसा बाटी में होता है ना जैसे, ऐसे सफेद सफेद सा होता है लेकिन पका हुआ होता है वो, उसको खाजा इतना बड़ा सा होता है, तो वो इतना बड़ा और वो घी का बना हुआ है, भाजी तो सब्जी होती है वो सस्ती होती है और ये घी में बना हुआ होता है वो महंगा होता है। तो टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, शेर मतलब किलो। ध्वनि आ रही है? श्योर कौन सज्जन थे? नहीं नहीं जिरिम्भा। चलो ये हुआ संभव। आगे देखिए अभाव। अभाव किसे कहते हैं? अभाव विरोधी। अभाव क्या होता है? विरोधी होता है। अभूतम भूतस्य, अभूत जो है अविद्यमान है वो भूतस्य विद्यमान का ज्ञान करा देता है। जो अविद्यमान है वो विद्यमान का ज्ञान करा देता है। अभूतम भूतस्य, इसी को खोल रहे हैं, अविद्यमानम वर्षकर्म विद्यमानस्य वायु अभ्रसंयोगस्य प्रतिपादकम्। वर्षा कर्म अविद्यमान है यानी वृष्टि नहीं हो रही है। बादल तो है, बादल तो है लेकिन वृष्टि नहीं हो रही है। उस स्थिति में तो अविद्यमानम वर्ष कर्म विद्यमान से वायु अभ्र संयोग से प्रतिपादक। वायु और अभ्र का संयोग अभी बना हुआ है, इसका ज्ञापक होता है। बादल होते हुए भी बारिश नहीं हो रही है, मतलब हवा का वायु से कोई विशेष प्रकार का संयोग बना हुआ है, इसलिए बारिश नहीं हो पा रही है। वायु अभ्र संयोग ये वृष्टि का प्रतिबंधक है, रोकने का कारण है, इसका हमारे को ज्ञान हो गया। तो एक के अभाव से दूसरे के भाव का ज्ञान हुआ, ये अभाव प्रमाण कहलाता है। एक के अभाव से दूसरे के भाव का सत्ता का ज्ञान होना, ये अभाव प्रमाण कहलाता है। अभ्र का मतलब होता है बादल और संयोग का मतलब होता है अभ्र। वायु का मतलब हवा और अभ्र मतलब वृष्टि के न होने को देख करके वायु अभ्र संयोग का ज्ञान हो जाता है। वायु अभ्र संयोग का ज्ञान हो जाता है। अभ्रक वैसे उसको बोलते हैं, अभ्रक होती है ना माइका, अभ्रक अभ्रक होती है ना वो ताप, परत परत होती है, ताप और विद्युत की रोधी होती है वो, जो अपने बिजली की प्रेस होती है ना उसमें भी रखा हुआ रहता है, ऊपर गर्म नहीं होता है उससे, और वायुयानों में और उसमें भी लगाया जाता है, उसका ताप इधर से उधर नहीं जाता है, वो रोकता है उसको, कठोर है। अभ्रक भस्म भी आती है उसकी, अभ्रक भस्म भी आती है। आपको मैंने पहले शायद सबको नहीं सुनाया होगा, सुनाया था जामनगर वाला, हाँ तो उस वहां जो आपको मैंने हॉस्टल का कमरा बताया था, जो अभी कमरा देखा था आपने, उसकी गैलरी जो थी बाहर, वहां कुर्सी पे बैठा हुआ मैं पढ़ रहा था। तो बात तो छोटी सी थी पर समझ में नहीं आती थी। एक जो मेरी औषधि का प्रयोग था वो हेमगर्भ पोटली रस था, उसको गंधक में पिघला करके पकाते हैं, पोटली बना करके, पोटली रस बोलते हैं, पोटली की तरह लटका करके कपड़े में बांध के और डंडे पे लटका देते हैं यूं नीचे, और जैसे पानी में उबालते हो ऐसे गंधक को डाल देते हैं, गंधक को पिघला देते हैं, उसमें डूबा डूबा पकता रहता है। तो उसमें एक लक्षण दे रखा था कि इसको कब पक्व माना जाए, क्योंकि मैं उसका निर्माण था रसशास्त्र का, औषधि निर्माण था, तो उसमें प्रमाणीकरण भी करना होता है, स्टैंडर्डाइजेशन की कितना पकाना चाहिए, कितना उचित है, शास्त्र क्या कहता है, वो लक्षण घटते हैं नहीं घटते हैं। तो वहां पर शास्त्रों में लिखा हुआ था कि जब गंधक आकाश के वर्ण का हो जाए तो समझ ले कि हेमगर्भ पोटली पक गई है, आकाश वर्ण का, आकाश वर्ण का। तो जैसे देखो इन्होंने तत्काल कहा आकाश मतलब आसमानी रंग का। अभी हम पहले भी पढ़ते थे, वहां भी पढ़ते थे, हमारे प्रोफेसर से भी, उनसे सबसे पूछते भाई, अब मेरे को तो करना था, मैंने कहा जी आकाश रंग तो आ ही नहीं रहा है इसमें, आकाश रंग तो आ ही नहीं रहा है। मैंने उसको कम तापमान करके देखा, अधिक तापमान करके देखा, और ग्रंथों में भी पढ़ा कि भी गंधक को मेल्ट करने पर कभी आकाश रंग आता है क्या इसमें नीला? अच्छा गंधक को बहुत ज्यादा गर्म कर दो तो जलने लग जाता है वो, तो उसमें नीली नीली सी लपट निकलती है, नीली नीली सी थोड़ी आभा वाली ऐसी। तो मैंने कहा कि भाई शायद नीला नीला ऐसा होता होगा, वो भी करके देखा कि भाई कुछ आकाश वर्ण आए तो सही, शास्त्र में लिखा है आकाश वर्ण हर जगह देखो, अब अध्यापकों से पूछें तो वो भी कहते नहीं आकाश का मतलब बस ऐसे ही होता है, वो तो पकाते वैसे ही थे लेकिन वो आकाश वर्ण मिल नहीं रहा मेरे को। मेरा तो थीसिस का विषय बन गया कि ये क्या कि तो मिल ही नहीं रहा है मेरे को, दिखाई तो दे ही नहीं रहा है आकाश वर्ण तो उत्तर कहीं मिल नहीं रहा था, कई दिन से प्रश्न था। तो मैं वहीं उस कमरे की गैलरी में बैठा हुआ था, कुर्सी के ऊपर ऐसी कुर्सी थी, तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें इसी हमारे इसी विषय की तो अभ्रक का प्रसंग चल रहा था। तो अभ्रक के नामों में है कि आकाश के जितने भी पर्यायवाची हैं वो अभ्रक के भी नाम हैं। आकाश के जितने भी पर्यायवाची हैं ना वो सारे के सारे नाम अभ्रक के भी नाम माने जाते हैं। अब इस बात को मैंने भी पहले पढ़ रखा था लेकिन स्वाध्यायत इष्ट देवता संयोग पहले तो हुआ नहीं था क्योंकि मन में ये प्रश्न ही नहीं था कि ये मेरे समस्या बनी हुई थी। तो पढ़ते पढ़ते मैंने है कि आकाश के अभ्रक के तो आकाश के रंग के समान होता है मतलब तो अभ्रक के रंग के समान होता है। वहां लिखा था आकाश के रंग के समान और हम क्या सोचते थे आकाश मैंने वो नीला आकाश। अब वो मेरे को उस समय कौंध गया कि आकाश मतलब तो अभ्रक है यहां पर ये आकाश तोड़ना है। और आयुर्वेद में अभ्रक लिया जाता है कृष्णाभ्रक। अभ्रक कई तरह के होते हैं सफेद भी होते हैं लाल आई भी लिए हुए होते हैं गुलाबी से और काले होते हैं। काले आयुर्वेद में जो ग्राह्य अभ्रक होता है वो कृष्णाभ्रक होता है काले रंग का। उसमें लोहा ज्यादा तत्व होता है आयरन बहुत ज्यादा होता है भारी भी बहुत होता है वो उसी की भस्म बनती है। जो सफेद सफेद आता है ना जिसको आप बिजली के उपकरणों में देखते हैं उसकी भस्म नहीं बनाते वो त्याज्य है आयुर्वेद में लेकिन वो भी एक अभ्रक होता है। तो ये कृष्णाभ्रक है। तो आकाश का मतलब यहां पर वो कह रहे हैं अभ्रक और अभ्रक आयुर्वेद में ग्राह्य है कृष्णाभ्रक। वो गंधक को गर्म करते हैं तो वो कृष्णाभ्रक जैसी तो बनती है रोज देखते थे उसको। फिर वो सारी संगति लगी देखो स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग है। मेरा जो इष्ट विषय था मन में घूम रहा था और कोई बता नहीं रहा था इसको कहीं लिखा हुआ नहीं मिल रहा और परेशान थे कि इसका समाधान क्या करूं इस थीसिस में लिखूं क्या मैं अपने प्रत्यक्ष मिल नहीं रहा है। यूं ही लिखता मैं कि भाई ये लक्षण हमारे को नहीं मिला पर वो बैठे बैठे मेरे दिमाग में ये सोच आया और वो तो एकदम संगति लग गई। फिर मैंने अपने गुरुजनों को कह दिया तो ये अर्थ लेंगे तो बिल्कुल घट रहा है नया। उसके बाद से फिर ये अब समस्या समाप्त हो गई। ये इस तरह से अर्थ लिया जाता है अभ्रक को बोलते हैं मेघ को बोलते हैं आकाश के लिए भी बोलते हैं लेकिन वायु अभ्र यहां पर बादल और हवा के संयोग की बात है। होना चाहिए। अब तो जो जितना जितने शास्त्रों को जानता है उसकी उतनी अधिक समझ और उहा होती है नहीं तो सीमित में ही वो घूमता रहता है। वो कुपमंडूप वाली बात रहती है कि हम उसी में ही घूमते रहते हैं तो आगे की सोच ही नहीं है हमारे को समाधान ही नहीं आ पाता है। बहुत सारे शास्त्रों को जो जितना पढ़ता है वो समस्याओं का समाधान उतना ज्यादा कर सकता है संगति उसको अधिक लग सकती है विषय समझ में आ जाता है। तो देखिए इसमें हो गया अविद्यमानं वर्ष कर्म विद्यमानस्य वायुअभ्र संयोगस्य प्रतिपादकम् अल्पविराम विधारके ही वायुअभ्र संयोगे गुरुत्वात् अपाम पतन कर्म न भवति। विधारक वायुअभ्र संयोग के होने पर वायुअभ्र संयोग क्या है उसको जल को रोकने वाला है वहीं पर उसके होने पे गुरुत्व से जल का पतन कर्म नहीं होता है। जल है वहां पर गुरुत्व भी है लेकिन ये धारक है उसको रोक करके रखा है इसलिए पानी नहीं गिरता है। तो ये अभाव से ज्ञान हुआ ये अभाव प्रमाण है। अब है हाँ बोलो ये उसको ज्ञान हुआ ना कि यहां जल नहीं है वहां से नहीं लिया उसने अन्यत्र गया अन्यत्र जल देख करके लाया वो अभाव प्रमाण नहीं है। इसका अंश वहां घटेगा जहां वो चीज नहीं है अभी उस अंश में होगा। वहां उन्होंने इसलिए उसको जल को घटाया क्योंकि वहां जल नहीं है लेकिन जल तो चाहिए उसको अभी तो वो ग्राह्य है तो इससे जान करके वो दूसरी जगह कहीं गया जल को ढूंढने के लिए। आगे देखिए हाँ भाव का मतलब होना सत्ता किसी का भी होना कार्य का कार्य को लेंगे भाव मतलब यहां पर कार्य और भाव जिसके बिना हो सकता है। बिना भाव का मतलब है किसी के बिना भी हो पाना, यह बिना भाव। और अविना भाव किसी दूसरे के बिना न हो पाना, यानी दूसरे के होने पर ही होना, दूसरे के होने पर ही होना। आप क्यों कहें कि वृष्टि होगी तो ऊपर बादल भी होंगे, ठीक है, बादल और वृष्टि का अभिनव भाव संबंध है। भाव हुआ वृष्टि का, तो बिना भाव बादल के बिना वृष्टि का होना ये नहीं होता है। तो बिना भाव बादल के बिना वृष्टि का होना गलत है, लेकिन अविना भाव बादल के होने पर वृष्टि का होना, वृष्टि जब जब हुई है तब तब बादल अवश्य होंगे, वृष्टि के लिए बादल का होना अनिवार्य है, इसको कहते हैं अविना भाव संबंध। जो बिना भाव होने पर इसका होना, हाँ बिना भाव तो होता नहीं है, बिना भाव, बिना भाव का न होना ये अविना भाव है। बिना भाव का मतलब है कारण के बिना कार्य का होना, यह बिना भाव। भाव का मतलब कार्य, बिना मतलब कारण के बिना कार्य का होना, यह बिना भाव। और अविना भाव कारण के बिना कार्य का न होना, इससे निकल के क्या आ जाएगा, कारण के होने पर ही कार्य का होना। बिना भाव से ऐसे कैसे करें कि कारण के न होने पर कार्य का होना, ऐसा होता नहीं है, शब्द की दृष्टि से बोल रहे हैं। बिना भाव, बिना मतलब बिना, कारण के बिना, भाव मतलब होना, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कारण तो होगा ही, कार्य है तो कारण अवश्य होगा, कार्य है तो कारण की अनिवार्यता होना, इसी को ही अविना भाव संबंध कहा गया। आगे तो सत्यम एतानी प्रमाणानी न तो प्रमाणांतराणी, पूर्व पक्षी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, सिद्धांति सिद्धांति, हाँ पूर्व पक्षी ने खंडन किया, कह कि सत्यम एतानी प्रमाणानी, ठीक है ये प्रमाण है, इनसे ज्ञान होता है, लेकिन न तो प्रमाणांतराणी, भिन्न प्रमाण नहीं है, ये चार से भिन्न नहीं है। प्रमाणांतरम च मन्यमानेन प्रतिषेध उच्यते, जो इसको प्रमाणांतर मानते हुए वो खंडन कर रहा है, प्रतिषेध कर रहा है कि आपने चार ही क्यों कहे, तो प्रमाणांतर नहीं, प्रमाण तो है लेकिन प्रमाणांतर नहीं है, ये सिद्धांति का कथन करना है। क्यों, सोयम वह यह शब्द ऐतिह्य अनर्थांतर भावात, शब्दे ऐतिह्य अनर्थांतर भावात, एक अंश है ये। दूसरा है अनुमाने अर्थापत्ति संभव अभाव अनर्थांतर भावाच अप्रतिषेध, शब्द में ऐतिह्य का अनर्थांतर होने से, शब्द के विषय में ऐतिह्य शब्द से भिन्न नहीं है, अर्थांतर नहीं है, अनर्थांतर है, यानी शब्द ही है ये होने से, और अनुमान में अर्थापत्ति संभव और अभाव का अनर्थांतर होने से, ये तीनों अनुमान से भिन्न नहीं है, इसलिए अप्रतिषेध, आपने जो खंडन किया है वो खंडन ठीक नहीं है, प्रतिषेध नहीं हो पाएगा। आगे इसी को खोल रहा है सिद्धांती अनुपपन्ना प्रतिषेध, ये जो अप्रतिषेध है सूत्र के अंत में इसी को खोला है इन्होंने सबसे पहले, अनुपपन्ना प्रतिषेध, प्रतिषेध आपका सिद्ध नहीं है। कथम, तो कहा अप्तोपदेश शब्द इति च शब्द लक्षणम ऐतिह्यात इति इति न च शब्द लक्षणम ऐतिह्यात व्यावर्तते, ये जो शब्द का लक्षण है कौन सा, अप्तोपदेश शब्द, ये ऐतिह्य से व्यावर्तित नहीं होता है, अलग नहीं होता है, यानी ऐतिह्य में ये विद्यमान रहता ही है, इसलिए वो शब्द में लक्षण घट रहा है तो ये शब्द में ही माना जाएगा। सोयम भेद सामान्यात संग्रियते इति, तो ये जो भेद है कौन सा, ऐतिह्य नाम का जो भेद है आप अलग प्रमाण मान रहे हो, वो सामान्यात यानी सामान्य लक्षण से, क्या है ये सामान्य लक्षण, अप्तोपदेश इति ऊपर जो बताया गया, इस सामान्य लक्षण से संग्रियते गृहित हो जाता है, समान लक्षण है, सामान्य लक्षण होने से ऐतिह्य भी इसी के अंतर्गत गृहित हो जाता है। आगे अब अनुमान को बता रहे हैं, प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षस्य संबद्धस्य प्रतिपत्तिः अनुमानम्। अनुमान क्या है? प्रत्यक्ष के द्वारा संबद्ध अप्रत्यक्ष का ज्ञान होना, संबद्ध का, असंबद्ध का नहीं, यही अनुमान कहलाता है। तो तथा च अर्थापत्ति संभव अभाव, अर्थापत्ति संभव और अभाव, इन तीनों में भी तो यही होता है कि प्रत्यक्ष के द्वारा संबद्ध अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, इन तीनों में भी यही होता है, इसलिए ये तीनों भी अनुमान में आएंगे। ये तो सामान्य रूप से उत्तर दिया, अब अर्थापत्ति को ये खोल रहे हैं। वाक्यार्थ संप्रत्ययेन अनभिहितस्य अर्थस्य प्रत्यनीक भावात् ग्रहण, इसको ग्रह कर लेना, द के नीचे जो ये र लिखा हुआ है ना, ये ग्रह कर लो, ग्रह। प्रत्यनीक भावात् ग्रहणम अर्थापत्ति अनुमानम एव। अर्थापत्ति में क्या होता है? वाक्यार्थ संप्रत्ययेन, वाक्य के अर्थ का ज्ञान होने के द्वारा या उससे। अनभिहितस्य अर्थस्य, अनभिहित जो अर्थ है जो न कहा गया है उसके, उसका प्रत्यनीक भावात् ग्रहणम, उसके विपरीत होने से उसका ग्रहण हो जाता है। प्रत्यनीक कहते हैं विपरीत होने से ग्रहण हो जाता है, ये अर्थापत्ति, ये अनुमान ही है। यहां पर भी प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का ज्ञान हो जाता है। अभी जिसका संप्रत्यय हुआ है, संप्रत्यय के द्वारा असंप्रत्यय का भी ज्ञान हो जाता है, जो ज्ञात हुआ है उससे अज्ञात का भी ज्ञान हो जाता है, इसलिए यह अनुमान में ही कहलाएगा। अब संभव का कह रहे हैं, अविना भाव वृत्त्या च संबद्धयो समुदाय समुदायिनो समुदायेन इतरस्य ग्रहणम संभव तदपि अनुमानमेव। अविनाभाव व्यवहार से, अविनाभाव वृत्ति से, ये है तो वो है, संबद्ध, दो संबद्ध चीजें, उदाहरण दिया इन्होंने समुदाय और समुदायी। एक मिट्टी का ढेला है, एक ढेला गेंद है मिट्टी की, उसमें समुदायी है यानी उसके अवयव घटक है, द्रव्य कण है, उसके घड़ा ले लो, उसके कण है, तो समुदायी है तो समुदाय तो यहां पर होगा ही, ठीक है, ये हमें अनुमान हो जाता है। तो अविनाभाव वृत्तिया, इनका अविनाभाव संबंध है, संबद्धयो समुदाय समुदायिनो, समुदाय और समुदायी जो कि संबद्ध हैं, ये इनका अविनाभाव संबंध हमें ज्ञात है पहले से, तो समुदायेन इतरस्य ग्रहणम संभव, समुदाय से, समुदाय को देख करके इतर का, इतर कौन, समुदायी का, अवयवों का ग्रहण भी संभव है। समुदाय है तो समुदायी तो उसमें होंगे ही, संभव है, उसमें निश्चित है, निश्चयात्मक ज्ञान है। कोई भी निर्मित चीज है, कोई भी निर्मित चीज है, समुदाय है तो समुदायी तो वहां पर होंगे, संभव है वहां पर, ये संभव। तो यहां ज्ञात से अज्ञात का बोध हो रहा है, तो एक तरह से ये भी अनुमान में ही चला जाएगा। अवयव, अवयवी कह लीजिए, हाँ, अवयवी को देख करके अवयवों का ज्ञान हो जाता है कि अवयवी है, अवयवी है तो अवयव तो होंगे ही यहां पर, संभव है बिल्कुल, उसके बिना ये हो ही नहीं सकता, इनमें अविनाभाव संबंध है, ठीक है। आगे, अस्मिन् सति इदं नोपपद्यते इति विरोधित्वे प्रसिद्धे कार्यानुपपत्त्या कारणस्य प्रतिबंधकम्। हाँ, कार्यानुपपत्त्या, मैंने क्या बोला है, कार्य अनुत्पत्त्या, हाँ, कार्यानुत्पत्त्या, ठीक है, कार्यानुत्पत्त्या कारणस्य प्रतिबंधकम् अनुमीयते। ये अभाव का बता रहे हैं, अस्मिन् सति इदं नोपपद्यते, इसके होने पर ये नहीं होता, इति विरोधित्वे, ये विरोधित्व होने पर, विरोधित्वे प्रसिद्धे, ये प्रसिद्ध यानी लिंग है, उसके प्रसिद्ध होने पर, जब हमें पहले से ज्ञात है, प्रसिद्ध है, तो कार्य अनुत्पत्त्या, कार्य की अनुत्पत्ति होने पर, जैसे कि वृष्टि के न होने पर, वृष्टि कार्य हो गया, कारणस्य, कारण के, कारण है बादल, कारण के प्रतिबंधकम अनुमीयते, प्रतिबंधक, प्रतिबंधक है वायु अभ्र संयोग, उसका अनुमान हो जाता है। कार्य को देख करके कारण में प्रतिबंधक का ज्ञान हो गया, कुछ न कुछ कारण अवश्य है, हेतु रत्र भविष्यति। सोयम यथार्थ एवं प्रमाणोद्देश्य इति, इसलिए हमने जो प्रमाण का उद्देश्य किया है चार कहे हैं वो यथार्थ है, चार ही ठीक हैं, ये बाकी चीजें ऐति ये शब्द में चला जाएगा और बाकी तीन अनुमान में चले जाएंगे। अब आगे पूर्व पक्षी कहता है सत्यम एतानी प्रमाणानी न तु प्रमाणांतराणी इत्युक्तम, बोले ये प्रमाण तो है लेकिन ये प्रमाणांतर नहीं है। सत्यम एतानी प्रमाणानी न तु प्रमाणांतराणी इत्युक्तम, ये प्रमाणांतर नहीं है, ये आपने कहा, आप प्रमाण तो आप भी मान रहे हो इनको लेकिन प्रमाणांतर नहीं है ये। तो अब इस विषय में कह रहे हैं कि अत्र अर्थापत्ते है प्रमाण भाव अभ्यनुज्ञा नोपपत्य थे, लेकिन अर्थापत्ति की तो का तो प्रमाण ही सिद्ध नहीं होता, अर्थापत्ति तो प्रमाण ही नहीं है, अर्थापत्ति का प्रमाणत्व तो सिद्ध नहीं है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। क्या अर्थापत्ते प्रमाण भाव अभिनिज्ञा, अभिनिज्ञा मतलब स्वीकारना, नोपपत्य थे सिद्ध नहीं हो रहे। पूर्व पक्षी सिद्धांती की बात को दोहरा रहा है, पूर्व पक्षी सिद्धांति की बात को दोहरा रहा है, उसने स्वीकार कर लिया सिद्धांति की बात को। पूर्व पक्षी पहले कह रहा था कि ये प्रमाण है और प्रमाणांतर है, प्रमाण भी कह रहा था और प्रमाणांतर भी कह रहा था, सिद्धांति ने कहा था नहीं ये प्रमाण तो है लेकिन प्रमाणांतर नहीं है, ये उसने सिद्ध कर दिया। तो पूर्व पक्षी उस बात को कह चलो ठीक है ये बात तो हमने मान ली कि ये प्रमाण तो है पर प्रमाणांतर नहीं है, किंतु ये जो अर्थापत्ति है ये तो प्रमाण ही नहीं है, अर्थापत्ति तो कोई प्रमाण ही नहीं है, इसको सिद्ध करेगा ये। तथा ही हम क्यों नहीं है प्रमाण, अर्थापत्ति ही अप्रमाणम अनैकांतिकत्वात्, ये जो अर्थापत्ति है ये अप्रमाण है, हेतु क्या दिया, ये इसकी प्रतिज्ञा है, अर्थापत्ति अप्रमाणम ये प्रतिज्ञा है, हेतु अनैकांतिकत्वात, अनैकांतिक होने से, और जो अनैकांतिक होता है वो प्रमाण थोड़ा ना होगा, कैसे अनैकांतिक है वो भाष्य में बता रहे हैं। प्रश्न तो खड़ा कर सकता है ना पूर्व पक्षी, चलो आपकी बात मान ली कि ये प्रमाणांतर नहीं है पर आप कह रहे हो कि ये प्रमाण है, तो चलो अब परीक्षा करते हैं ये प्रमाण है या नहीं है। अर्थापत्ति तो मेरे को प्रमाण दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अनेकांतिक है ये, कैसे अनेकांतिक है, बोले आपने अर्थापत्ति का क्या बताया था, असत्सु मेघेशु वृष्टि न भवती, ठीक है, मेघ के न होने पर वृष्टि नहीं होती है, सत्सुभवती थी तो मेघ के होने पर वृष्टि होती है, यही तो आता है अर्थापत्ति में, बादल के न होने पर वृष्टि नहीं होती है तो बादल के होने पर वृष्टि होती है। सत्सुभवती इति एतद् अर्थात आपद्यते, अल्प विराम, ये अर्थापत्ति से आ जाता है। तो अभी वो कह रहा है सत्सु अपि चैकदा न भवती, बादल के होने पर भी अनेक बार वृष्टि तो नहीं होती है, अल्प विराम, सा इयम् अर्थापत्ति अप्रमाणमिति, तो ये अनेकांतिकता दिखा दी ना इसने, विचार दिखा दिया, सिद्धांति का कहना है कि वृष्टि हुई है तो बादल हैं, बादलों के होने पर वृष्टि होती है, सिद्धांति ने प्रतिपादित किया, पूर्व पक्षी कह रहा है बादलों के होने पर भी वृष्टि नहीं होती है, बादलों के बिना वृष्टि नहीं होती, ये वाक्य बोला, बादलों के बिना वृष्टि नहीं होती। अब इससे अर्थात क्या आया, बादलों के होने पर वृष्टि होती है, यही तो अर्थापत्ति निकाली। अब बादलों के होने पर वृष्टि होती है ये जो निर्णय आया ये अनेकांतिक दोष से युक्त है, ठीक है बहुत बार बादलों के होने पर वृष्टि होती है लेकिन बहुत बार बादलों के होते हुए भी वृष्टि नहीं होती है, ये व्यभिचार दोष दिखा दिया, अनेकांतिकता दिखा दी, इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है, अर्थापत्ति से जो निकल करके आता है वो प्रमाण नहीं हो सकता। बोलो बादल के तो लक्षण घट रहे हैं, बादल तो है ऊपर, इस वाक्य को देखो, बादल के ना होने पर वृष्टि नहीं होती है, ये कथन स्वीकार्य है, हैं? नहीं अभी रुको तो बात पहले इतना देखो, एक वाक्य बोला बादल के न होने पर वृष्टि नहीं होती है, ये बात स्वीकार है ना, सत्य है, ये अर्थापत्ति नहीं है, ये तो अर्थ हमें सीधा पता लग गया। बादल के न होने पर वृष्टि नहीं होती, इससे क्या अर्थापत्ति होगी, इस अर्थ से क्या निकल के आएगा संतोष जी? बादल के होने पर वृष्टि होती है, ये अर्थापत्ति हुई है नहीं, शब्द में वाक्य में नहीं कहा गया था ये, लेकिन जो वाक्य बोला गया उससे जो अर्थ हमारे को बोध हुआ उससे ये हमारे को साथ में प्रसंग हो गया, प्रसक्ति हो गई, प्राप्ति हो गई कि बादल के होने पर वर्षा होती है। ये बादल के होने पर वर्षा होती है हमें कैसे पता लगा, ये बोध हमारे को किससे हुआ? अर्थापत्ति प्रमाण से ही हुआ ना। अर्थापत्ति को आप प्रमाण कह रहे हो, अब इस अर्थापत्ति से जो ये निकल करके आया है कि बादल के होने पर वृष्टि होती है, ये जो ज्ञान हुआ है ये ज्ञान सत्य नहीं है, व्यभिचार को प्राप्त होता है, अनेकांतिक होता है। बादल के होने पर वृष्टि होती भी है और बादल के होने पर वृष्टि नहीं भी होती है, तो अर्थापत्ति ने जो निष्कर्ष दिया वो अनेकांतिक दोष से युक्त है, और जो अनेकांतिक हो वो प्रमाण नहीं माना जा सकता, व्यवसायत्मक होना चाहिए। बादल के होने पर वृष्टि होती ही हो अगर सदा, तब तो अर्थापत्ति से जो निकल करके आया है वो ठीक माना जाता, और इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण को भी हम, अर्थापत्ति को भी हम प्रमाण कह सकते थे। लेकिन बादल के होने पर वृष्टि नहीं भी होती है तो अर्थापत्ति ने जो हमें बोध कराया वो गलत हो रहा है, इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है। ठीक ही तो कहा उसने, क्यों नहीं ठीक कहा, क्यों नहीं ठीक कहा? हाँ सीधा उत्तर दो इसका, आप उदाहरण बोल रहे हो। हाँ इसका विपरीत क्या, बिना वो तो वो अर्थापत्ति से थोड़ा ना आया। पहला वाक्य क्या था, वाक्य देखो पढ़ो उसका भाष्य का, असत्सु मेघेषु वृष्टिर् न भवति, आप ये चीज बोल रहे हो, ये अर्थापत्ति थोड़ा ना है, ये तो वाक्यादापत्ति है, वाक्य बोला है तो अर्थ निकल करके आ रहा है हमारा, ये अर्थापत्ति का विषय नहीं है। पहला वाक्य जो है ये तो एक वाक्य से अर्थ आ गया, असत्सु मेघेषु वृष्टिर् न भवति इति, ऐसा बोल देने पर अर्थापत्ति क्या है, सत्सु भवति इति एतद् अर्थादापत्यते, सत्सु भवति ये अर्थापत्ति है, पहले वाला अर्थापत्ति नहीं है, उसको बिल्कुल ही नहीं लेना है, हमें छूना ही नहीं है। हाँ इसका ये अर्थ लेना चाहिए कि बादल के होने पर ही वृष्टि हो सकती है, ना कि ये कि जब जब बादल होगा तब तब वृष्टि होगी ही, ये अर्थ जो प्रतिकूल पक्ष ले रहा है वो गलत अर्थ ले रहा है। हाँ पूर्व पक्षी ये अर्थ ले रहा है इससे कि जब जब बादल होंगे तब तब वृष्टि होगी, क्यों, क्योंकि ये अर्थापत्ति है ना, सत्सु भवति मेघेषु सत्सु वृष्टिर् भवति, ये जब वचन आ गया तो अब उसका अर्थ क्या लिया उसने, जब जब बादल होंगे तब तब वृष्टि होगी, अर्थापत्ति से ये निकाला, और अर्थापत्ति से ये निकाला तो व्यभिचार तो आना ही है इसका, बादल के होने पर भी वृष्टि नहीं होती है, इसलिए अर्थापत्ति तो प्रमाण है ही नहीं। आगे देखिए, मेघेषु सत्सु वृष्टिर् भवति, ठीक है यही तो बात है, भी जाते तो जब जब बादल होंगे तब नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, अब वो उत्तर देंगे, देखो मेघेषु सत्सु वृष्टिर् भवति, आप जो अर्थ निकाल रहे हो वही तो पूर्व पक्षी ने लिया है, तभी तो खंडन कर रहा है वो, जब बारिश होता है वो, हाँ दूसरा अर्थ, वो दूसरा अर्थ निकालेंगे अभी आगे चर्चा आएगी, वही तो बात है, जो अर्थ आप निकाल रहे हो उससे तो अनेकांतिकता ही सिद्ध होगी, यही तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं, जब जब बारिश होगी तब तब मेघों से ही, ये नहीं कि जब जब मेघ होगा तब बारिश, जब जब वृष्टि होगी मेघ के होने पर ही होगी, वृष्टि जब जब होगी तब तब मेघ अवश्य होंगे, लेकिन मेघ अवश्य मेघ होंगे तो वृष्टि होगी, ये आवश्यक नहीं है, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि अवश्य होगी, लेकिन जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं हो ये आवश्यक नहीं है। चलो आगे देखते हैं। सिद्धांति कह रहा है न अनेकांतिकत्व अर्थापत्ति है, बोले अर्थापत्ति का अनेकांतिकत्व नहीं है जो आप अनेकांतिकत्व सिद्ध कर रहे हो। क्यों नहीं है? तो उत्तर दे रहा है अनर्थापत्तौ अर्थापत्यभिमानात्। जो अनर्थापत्ति है उसमें आप अर्थापत्ति का अभिमान कर रहे हो, यानी मिथ्या आरोप कर रहे हो। जो जिसको आप अर्थापत्ति मान करके जिसमें अनेकांतिकत्व दिखा रहे हो वो अर्थापत्ति है ही नहीं, वो तो अनर्थापत्ति है। अर्थापत्ति में अनेकांतिकत्व दिखाते तो मान लेते हैं हम कि अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है, लेकिन जो आपने जिस अर्थ में अनेकांतिकता दिखाई है वो अर्थापत्ति है ही नहीं। कैसे नहीं है वो आगे बताएंगे। तो असति कारणे कार्यम नोत्पद्यते इति, कारण के न होने पर कार्य उत्पन्न नहीं होता। कारण के न होने पर कार्य उत्पन्न नहीं होता, इसका व्यभिचार है कोई? कारण के न होने पर कार्य नहीं होता, इसका व्यभिचार है? यानी हम कोई ऐसा कार्य बता दें जो बिना कारण के हो जाता हो, ऐसा कार्य बता दें जो बिना कारण के होता हो, तो क्या कह रहे हैं? असति कारणे कार्यम नोत्पद्यते इति वाक्यात, इस वाक्य से प्रत्यनिक भूतो अर्थः, इससे विरोधी अर्थ क्या निकल के आता है? सति कारणे कार्यम उत्पद्यते इति अर्थाद आपद्यते, कारण के होने पर कार्य उत्पन्न होता है, ये अर्थापत्ति से आया। कारण के होने पर कार्य होता है, एक तो वाक्य होगा कारण के होने पर ही कार्य होता है, एक है जब जब कारण होता है तब तब कार्य होता है, दोनों वाक्यों में अर्थ है। बादल के होने पर ही वृष्टि होती है, एक तो ये अर्थ है, एक है जब जब बादल होते हैं तब तब वृष्टि होती है, दोनों में अंतर है। पूर्व पक्षी जो अर्थ ले रहा है वो क्या, जब जब बादल होते हैं तब तब वृष्टि होती है, सिद्धांती क्या कह रहा है? बादलों के होने पर ही वृष्टि होती है, बादलों के होने पर ही वृष्टि होती है, कारण की अनिवार्यता बता रहा है वो। वो ये नहीं कह रहा है कि कारण जब जब होगा तब तब कार्य भी होगा, ये नहीं कह रहा है, कारण की अनिवार्यता बता रहा है कि कारण के होने पर ही कार्य होगा, बादल के होने पर ही वृष्टि होगी, एक तो ये वचन है बादल के होने पर ही वृष्टि होगी, और एक है जब जब बादल होंगे तब तब वृष्टि होगी। कार्य की प्रधानता नहीं है, कारण की प्रधानता बताई जा रही है। देखो अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये दोनों वाक्य एक जैसे दिखाई देंगे, एक जैसा अर्थ आएगा। किसी नए व्यक्ति से आप पूछ के देखो, समझदार होगा तो वो भी अर्थ बताएगा कि नहीं ये अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। एक तो कारण के होने पर ही कार्य होता है, जब जब कारण होता है तब तब कार्य होता है, कोई पर्यायवाची के रूप में एक ही अर्थ में भी प्रवचनों में इस तरह के वाक्य बोले जाते हैं, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। एक पूर्व पक्षी का है और एक सिद्धांती का है, एक से अर्थापत्ति खंडित हो रही है यानी अनेकांतिक है, और एक में अनेकांतिकत्व नहीं है। जब जब बादल होगा तब तब वृष्टि होगी, ये अनेकांतिक है, बादल के होने पर भी वृष्टि नहीं होती है। और दूसरा वाक्य जो सिद्धांति ने अर्थापत्ति ली है वो क्या, बादल होने पर ही वृष्टि होती है, अब इसका व्यभिचार नहीं है, अनेकांतिकत्व नहीं है। अर्थापत्ति ये थी, उसने अर्थापत्ति वो निकाल ली जो कि अर्थापत्ति है ही नहीं, तो अनर्थापत्ति में आप अर्थापत्ति का अभिमान कर रहे हो, मिथ्या आरोप कर रहे हो, और उसमें अनेकांतिकत्व दिखा के अर्थापत्ति के प्रमाणत्व का खंडन कर रहे हो, ये ठीक नहीं है आपका। कार्य तो दिख ही रहा है हमारे को, वृष्टि का होना या वृष्टि का ना होना, वृष्टि होगी तो बादल होगा, वृष्टि होगी तो बादल होगा, इसमें वक्ता जो बोलना चाह रहा है वो बादल की मुख्यता कर रहा है। इसमें देखो उद्देश्य और विधेय की दृष्टि से देख लेते हैं, यानी कौन सी चीज हमें ज्ञात है और कौन सी जनाना चाहता है व्यक्ति। जब जो वक्ता ये जिस परिस्थिति की बात चल रही है, भाई बारिश हो रही है तो बादल तो है ही, तो बारिश हो रही है इसको बताने के लिए वाक्य नहीं बोला है उसने, वक्ता का क्या प्रयोजन है बादल को बताना, लेकिन उसने बारिश का होना भी कहा है उस वाक्य में, वो किस लिए, ज्ञात होते हुए भी, इसको ज्ञात को बताते हुए वो उसको बताना चाहता है अज्ञात को। तो वाक्य का प्रयोजन क्या है, बादल को बताना। तो ये इसको उद्दिष्ट करके, वृष्टि को उद्दिष्ट करके विधेय क्या है, बादल का होना। तो मुख्य वाक्य में जो विधेय होता है, जिसको वो बताने के लिए कहा जाता है, उसको उस रूप में मुख्य कहा जाए। वाक्य बोला क्यों है उस व्यक्ति ने, क्या जानना चाहता है, उस दृष्टि से मैं बादल की मुख्यता बता रहा था। तो असति कारणे कार्यम नोत्पद्यते इति वाक्यात् प्रत्यनीक भूतो अर्थः, सति कारणे कार्यम उत्पद्यते इति अर्थात आपद्यते, हो गया। आगे अभावस्य ही भावः प्रत्यनीकः इति, अभाव का भाव प्रत्यनीक है, विपरीत है। सोयम कार्योत्पाद, कार्य का उत्पन्न होना, कार्य का उत्पाद। सति कारणे, कारण के होने पर ही, अर्थात आपद्यमानो, अर्थापत्ति से जात होता हुआ, न कारणस्य सत्ताम व्यभिचरति, कारण की सत्ता का व्यभिचार नहीं करता है। कौन? कार्योत्पाद। कार्योत्पाद कारण की सत्ता का व्यभिचार कभी नहीं करता, यानी कार्य उत्पन्न हुआ है तो कारण तो होगा ही, कभी भी आप उसका व्यभिचार नहीं दिखा सकते। न कारणस्य सत्ताम व्यभिचरति, न खलु असति कारणे कार्यम उत्पद्यते तस्मात् न अनेकांतिकी, न खलु असति कारणे, कारण के न होने पर कार्य उत्पन्न होता हो ऐसा कभी नहीं होगा। तस्मात् न अनेकांतिकी अर्थापत्ति, अर्थापत्ति अनेकांतिक नहीं है, इसलिए अर्थापत्ति भी प्रमाण है। आगे यत्तु सति कारणे निमित्त प्रतिबंधात् कार्यम नोत्पद्यते इति, कारण के होने पर यानी बादल के होने पर निमित्त प्रतिबंधात्, निमित्त मतलब बादल कारण, उस कारण के प्रतिबंध होने से, प्रतिबंध से यानी वायु अभ्र संयोग के होने से कार्यम नोत्पद्यते, वृष्टि नहीं होती है। ये जो है ये चीज कारण धर्मो असौ न तु अर्थापत्ते है प्रमेयम, ये कारण का धर्म है यानी बादल का धर्म है। ये बादल का ऐसा स्वभाव है कि वायु का संयोग उस पर होने पर वृष्टि नहीं होती है उससे, ये कारण का धर्म है, ये अर्थापत्ति का विषय नहीं है। अर्थापत्ति का विषय केवल ये था कि कार्य है तो कारण भी होगा वहां पर, इतना ही था। तो कारण धर्मो असौ न तु अर्थापत्ते प्रमेयम, किम तरही अस्याह प्रमेयम, इस अर्थापत्ति का प्रमेय क्या है, इसका विषय क्या है। तो सति कारणे कार्यम उत्पद्यते इति, कारण के होने पर कार्य उत्पन्न होता है, ऐसा होने पर यो असौ कार्योत्पादः कारणस्य सत्ताम न व्यभिचरति तदस्याह प्रमेयम, ये जो कार्योत्पाद है ये कारण की सत्ता का कभी भी व्यभिचार नहीं करता, तदस्याह प्रमेयम, ये अर्थापत्ति का प्रमेय है। अर्थापत्ति का जे एवं तु सति अनर्थापत्तौ अर्थापत्यभवानम कृत्वा प्रतिषेध उच्यते इति, तो इस प्रकार से अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का कथन करके मिथ्या आरोप करके यह प्रतिषेध कहा गया है आपके द्वारा। दृष्टस्य कारण धर्मो न शक्य प्रत्याख्यातमिति, और जो कारण का धर्म है यानी वायु अभ्र का, वायु का संयोग होने पर अभ्र में वृष्टि नहीं होती है, ये जो कारण का धर्म है यानी बादल का धर्म है, वो उसका आप खंडन नहीं कर सकते, निषेध नहीं कर सकते उसका, ठीक है। हाँ अलग अलग है, कारण के होने पर यानी बादल के होने पर निमित्त प्रतिबंधात्, निमित्त के प्रतिबंध से, निमित्त यानी कारण के प्रतिबंध से, हाँ ठीक है एक ही है, लेकिन यहां निमित्त का प्रतिबंध जो है वो है अब वायु का संयोग, एक ही है ठीक है। निमित्त मतलब कारण ही है यहां पर, कारण के होने पर भी कारण के प्रतिबंध से कार्य उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए प्रतिषेध अप्रामाण्यम च अनेकांतिकत्वात्, बोले आपका जो प्रतिषेध है, आपने जो प्रतिषेध किया उसी का अप्रामाण्य है, क्यों, अनेकांतिक होने से। उसने पूर्व पक्षी ने अर्थापत्ति का अप्रामाण्य किस लिए बताया था, हेतु दिया था अनेकांतिकत्व होने से, बोले आपका जो प्रतिषेध है वो भी अप्रामाणिक है, क्यों, अनेकांतिक होने से, उसी का हेतु उसी पर घटा करके बता रहा है। कैसे, भाष्य देखिए, बोले आपने कहा था अर्थापत्ति न प्रमाणम अनेकांतिक अनेकांतिकत्वादिति, सूत्र तीन है, थोड़ा सा अंतर है इसमें, वहां अप्रमाणम है, यहां पर न प्रमाणम इति विच्छेद करके लिखा हुआ है, बाकी वही है। इति वाक्यम प्रतिषेध, ये वाक्य आपका प्रतिषेध वाक्य है, तेन अनेना अर्थापत्ते प्रमाणत्व प्रतिषिध्यते भवता, इसके द्वारा आप अर्थापत्ति का प्रमाणत्व खंडित कर रहे हैं। क्या अर्थापत्ते प्रमाणत्व प्रतिषिध्यते, प्रमाणत्व प्रतिषिध किया जा रहा है अल्प विराम, न सद्भाव अल्प विराम, इसके अर्थापत्ति के सद्भाव को यानी सत्ता का खंडन नहीं किया जा रहा है। पूर्व पक्षी ने जो प्रतिषेध किया उस प्रतिषेध से अर्थापत्ति का प्रमाणत्व तो खंडित हो रहा है लेकिन अर्थापत्ति का सद्भाव खंडित नहीं हो रहा है, तो प्रतिषेध अनेकांतिक हो गया ना। वो प्रतिषेध कहीं तो लग रहा है और कहीं नहीं लग रहा है, इसे ही तो अनेकांतिकत्व कहते हैं। प्रतिषेध देखो बड़े विचित्र ढंग से कर रहा है खंडन ये, प्रतिषेध अर्थापत्ति के प्रमाणत्व को तो खंडित कर रहा है यानी यहां तो लागू हो रहा है लेकिन अर्थापत्ति के सद्भाव का खंडन नहीं कर रहा है, यहां नहीं लग रहा है। तो अनेकांतिकत्व यही तो होता है, कहीं लगना और कहीं नहीं ना लगना, यही तो अनेकांतिकत्व है। तो आपके प्रतिषेध का भी अनेकांतिकत्व है। आगे देखिए, अनेकांतिकत्वात् अप्रमाणेन अनेन न कश्चित् अर्थ प्रतिषिध्यते इति, और अनेकांतिक होने से किसके, आपके प्रतिषेध के, आपके प्रतिषेध के अप्रमाणिक होने से आपके प्रतिषेध से किसी का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता। आपका प्रतिषेध ही अप्रमाणिक हो गया तो वो कैसे किया जा सकता है। तो इसका उत्तर दे रहा है, अब यहां जो सिद्धांति ने खंडन किया है ना, जिस ढंग से अनेकांतिकता दिखाई वो गलत तरीके से दिखाई है, उचित तरीके से नहीं दिखाई, गलत तरीके से दिखाई। लेकिन ये गलत तरीके से इसलिए दिखाई ताकि पूर्व पक्षी को ये पता लग सके कि मैंने जो अनेकांतिक दोष दिखाया था वो भी ऐसे ही गलती करके दिखाया था। अच्छा। नहीं, सिद्धांती तो जानता है, वो जानबूझ के गलत ढंग से उत्तर दे रहा है। पूर्व पक्षी ने जिस तरह से अनेकांतिकता दिखाई थी यानी गलत ढंग से दिखाई थी, अनेकांतिकता वो होती है जो उसका विषय हो उसी में ही आप व्यभिचार दिखाओ, दूसरी जगह दिखाओगे तो वो अनेकांतिकता नहीं कहलाती है। सिद्धांती ने भी उसकी शैली में गलत ढंग से अनेकांतिकता दिखाई, जो इसका विषय है यानी प्रमाणिकत्व को, प्रमाण में ही तो अनेकांतिकता दिखा रहा था। जिसने कहा प्रमाणिकता तो खंडित हो रही है लेकिन उसकी सत्ता खंडित नहीं हो रही है, इस ढंग से यानी दूसरे विषय में व्यभिचार दिखाते हुए खंडन किया जो कि गलत तरीका था, और उसको दिखाने के समझाने के लिए कि देखो तुम भी ऐसा ही कर रहे थे, क्योंकि इसके ऐसा बोलने पर, सिद्धांती के ऐसा बोलने पर पूर्व पक्षी उत्तर देगा जो कि आगे दिया है। बोले तो आप इस जगह पर व्यभिचार दिखा रहे हो, वहां तो विषय ही नहीं है। तो बोले ऐसा ही तो मेरे यहां पर आप कर रहे थे, इस शैली में उसको समझाने के लिए कहा है ऐसा सिद्धांती ने। तो आगे देखिए, अथम अन्य से, यदि आप ये मानते हैं नियत विषयेषु अर्थेषु स्वविषय व्यभिचारो भवति, नियत विषय में, विषय वाले अर्थ में अपने विषय में ही व्यभिचार होता है, न च प्रतिषेधस्य सद्भाव विषय, अर्थात अर्थापत्ति का प्रमाणत्व ही तो खंडित करना था, अर्थापत्ति का सद्भाव थोड़ा खंडित कर रहा था मैं, वो तो मेरा विषय ही नहीं था। न च प्रतिषेधस्य विषयः, कौन सद्भाव, किसका सद्भाव, अर्थापत्ति का सद्भाव मेरे प्रतिषेध का विषय ही नहीं था, अर्थापत्ति का प्रमाणत्व मेरे प्रतिषेध का विषय था, अर्थापत्ति का सद्भाव मेरे प्रतिषेध का विषय था ही नहीं। ऐसा यदि आप कह रहे हो, वो पूर्व पक्षी ऐसा ही कह रहा है, तो एवं तरही, ऐसा करने पर तो तत्प्रामाण्य व न अर्थापत्ति अप्रामाण्यम, और तत्प्रामाण्य यानी उस प्रतिषेध के प्रामाण्य होने पर तो न अर्थापत्ति अप्रामाण्यम, अर्थापत्ति का अप्रामाण्य तो नहीं होगा। पूर्व पक्षी ने जो बात रखी क्या को कह रहा है, यदि आप ये मानते हो कि मेरा तो विषय ही अलग था इसलिए अर्थ, मेरा प्रतिषेध तो प्रमाण था, तो बोले आपका प्रतिषेध यदि प्रमाण था तो अर्थापत्ति भी अप्रमाण नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं, उसको आगे बता रहे हैं भाष्य में, अर्थापत्तेरपि कार्योत्पादनेन कारण सत्ताया अव्यभिचारो विषयः, कार्योत्पादेन अर्थापत्तेरपि, अर्थापत्ति का भी क्या विषय था, कार्योत्पादेन कारण सत्ताया अव्यभिचारो विषय, कार्य की उत्पादन से कारण की सत्ता का अव्यभिचार होना ये बताया जा रहा है, जब जब कार्य होगा तब तब कारण अवश्य होगा अव्यभिचरित रूप से, ये उसका विषय था। न कि न च कारण धर्मो निमित्त प्रतिबंधात् कार्य अनुत्पादकत्वमिति, न कि हमारा ये विषय था कि कारण का धर्म जो कि निमित्त के प्रतिबंध से कार्य का अनुत्पन्न होना है ये मेरा विषय नहीं था, वायु अभ्र संयोग रूपी जो प्रतिबंधक था वो अर्थापत्ति का विषय नहीं था, इसलिए ये भी प्रमाण होगा। आगे अभावस्य तरही प्रमाण अभ्यनुज्ञा प्रमाण भाव अभ्यनुज्ञा नोपपद्यते। ये तो अर्थापत्ति का हो गया, आगे अभाव के बारे में वो कहना चाह रहा है, इसको आगे देखेंगे। है साठवीं थी, अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये साठवीं कक्षा है फिर, वो मैंने फिर लिखा नहीं इसमें, शंका समाधान साठ में हो गया था, ठीक है 58-59 ये साठवीं कक्षा है, षष्ठी पूर्ति प्रणाम। Gracias.